www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. دوستو ومدرو عزيزو الحمد لله مسلسل سلسلة بركة اپنے وطنی سلسلة اسی کے مطلب جو اس مہینے کے مطابق ہے غلامین تلاوت کیا ہوں یا ذکر کیا ہوں یا روزے کو ہوں یا تذکرہ نفس کے مطابق ہوں وہ بیان ہوتا رہتا ہے. یوں تو الحمد للہ مستقل مجلس حاصل ہوئی تو ہوتی ہے کافی لوگ آدمی سال میں اسے جا رہتا ہے. رمضان میں خاص طور سے دو مرتبہ رہتا ہے 11 بجے ایشا والے سے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے اور اس کو ناف بھی بنائے. نئی نئی کی بیان ہے محنت بھی ہے مشقت بھی ہے مگر اس لیے تاکہ کتاب اللہ سے ایک تعلق ہے جیسے کلام اللہ سے تعلق معنی کلام اللہ سے بھی تعلق رہے اس تفسیر کا بھی سلسلہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دائیں قائم رکھے اور امت کو اس سے نفع پہنچے اس حقیق کو بھی اس سے منتفع ہونے کی توفیق فرما فرمائے. نئے نیچے رمضان مجاہدے کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہ نصاب ہے اسلام تربیت کا اس وجہ سے اس مہینے کو اسی طور پر سوچا چاہیے. یہ مجاہدے کا معاملہ جب مجاہدے کا ہے تو کچھ مجاہدہ کر بھی تو ملے گا. مجاہدہ کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے. علماء نے رب لکھا ہے کہ رمضان کے بعد کیا ہے حج کے جاتے ہیں تو رمضان شہر المجاہدہ ہے اور ذوالحجہ شہر المشاہدہ ہے. حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کے جاتے ہیں یہ سب ترتیب وہاں چلتی ہے جہاں یہ ترتیب گورنمنٹ کی انتی چلتی ہے اس سے کہیں زیادہ یہ نظام جو ہے مرتب ہے اللہ کے نزدیک. ہم کو اس کو برتنے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اصلاح نفس کا تسلیہ نفس کا فلاح کے لیے جو ضروری چیزیں اس کو اللہ نے بتلایا ہے. الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. كم نصاب ہے پورا قرآن نصاب ہے تعلیم و تربیت کا نصاب ہے. اس میں ہر کسی کے حالات بھی پیش آتے ہیں اس کا علاج بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے تعلق نسبت پیدا کرنے کی توفیق دے اور حضرت بادشاہ فضلان صاحب جہاں کوئی تصوف کی کتاب پیش کرتا تھا کہتا ہوں قرآن تو مجھے کوئی تصوف کتاب نہیں. ان میں لے جا کر اس نے پوچھا سر قرآن میں ہے تصوف کی کیا جو ایمان لائے جو بھولے رکھتے ہیں جو غم کرتے ہیں یہ سب تصوف کی کتاب ہے. بھولے کا بھی بیان ہے جزاگو کا بیان ہے خوف کا بیان ہے تصوف یہی تو چیزیں ہیں. پورا قرآن تصوف ہے. اگر تصوف قرآن سے نہ نکلا تو بدعت ہو جائے گی. بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں اس کرنے میں. ہم تو یہی ثابت کرتے ہیں کہ تصوف قرآن کی ترجمانی تفسیر باتیں باتیں قرآن کے لیے بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اگر معلوم ہوگا بہت بڑا مان ہے اس سے بات ہے ماتا کوئی دیر ہوگا میرے سے بات کرتا محدثین کا اس سے بات ہے ہماری بھائی ہمارا وطن نہیں تھا ہم کو آنے میں دیر بھی 1 بجے ہوتا ہے. ہم بیان کرنا تھا 5-10 منٹ سب Bueno, me ayuda más, también me ayuda más a la condición. Sabete, aunque acá de aquí, son brillantes. Por ahí quería guisar en el patio. Y la gente se va a ir, Zara por la tuca, el Zara por la que Zara el bar, el aire el sábado. Maneja aquí, no vaya a ser, y vaya a estar. Hadi su botella de cruzar. Leque, Zara Hadi su botella de anahua, a batre Hadi su botella de anahua. Más de audiencia, tú tú vas a ver, hay que traer. جو قرآن کے لئے ایک ظاہر ہے ایک بطر ہے اور حدیث شرح ہے قرآن کی تو دائیں کہ قرآن کے ظاہر کی تفسیر حدیث کے ظاہر سے ہوگی اور قرآن کے بطر کی تفسیر حدیث کے بطر سے ہوگی اصلا محدثین سے مانے کہا آپ نے بطر دے آپ نے ظاہر حدیث کو تلی کام کیا نو بجے سے اب تلی بجے تر ہم کو پایا اب بطر حدیث کے لئے تیار ہوئی ہے حدیث کا باطن کیا ہے تب آپ قرآن کی صحیح تفسیر کر سکتے ہیں نہیں دوستو اللہ کا علم بہت وسیع ہے ہم کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے بہت تھوڑا دیا گیا ہے کوئی نہیں کیا نام اللہ تعالیٰ نے محیم دین میں عربی کو ایسا دیا اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب علوم دیے تھے محیم دین عربی باتیں علوم کو انہوں نے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن وہاں سے تعلق اس سے محبت نسبت اور اس کے علوم کو منکشف فرمائے اللہ میں بن تیمیہ بڑے آدمی بہت زیادہ لیکن ان کا حال یہ تھا جنگل میں چلے جاتے تھے اساتذہ بہن ہوتے تھے یہ اللہ آپ جیسے علوم کے قرآنیہ کا انکشاف کیا ہے ہم پر بھی مرکزی فرمائی اور روتے تھے علوم سجدے میں گئے گئے جنہ میں جنگل میں جا کے یہ علوم ہے قرآن کے جو جتنی تہ میں جاتا ہے وہ دی اللہ تعالیٰ میرا لیکن فتوحات ہوا دیکھیے فتوحات عجیب و غریب تفسیر اشکال کیا ہے کہ اللہ ہوا اکبر کا پڑھتا ہے بندہ بری دنیا سے الگ ہو جاتا ہے اللہ ہوا اکبر کہاں الگ ہوا نماز یہ سب یہ بطر ہے اللہ ہوا اکبر کہتے وقت تمہارا دل دنیا سے الگ ہو کر کے خدا کر رہا ہے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر ہم نے دیکھا حضرت ماں بڑا صاحب کو نیت دے کیا ہمارا نہ کرتے وہی نیت کی تصحیح میں کچھ فرق پاتے تھے پھر دوبارہ تبدیل کرتے تھے تاکہ نیت جو ہے مجتمع ہو جائے اللہ کی طرف بارہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دیا ہے اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے جب قرآن میں ظاہر و باطن ہے تو حدیث میں ظاہر و باطن ہے تو ہم بہت اسی لیے تھے ہندوستان کے تقریر میں نے کہا اب تک نو بجے سے ایک بجے تک یہ ہے ظاہر حدیث متعلق کرار ہوا ہے تو اب ظاہر بطر حدیث کے لیے تیار ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی آراسا فرمائے جب تک علم بھی بہت بڑا نور ہے العلم نور علم نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے مومن کے گھر پر آنے فرماتا ہے نور علم بہت بڑی دولت ہے علم کا نور ہمارے مشائخ و علماء نور علم سے بھی منور تھے جیسے سرد علم سے سرد حدیث سے اسی طریقے سے اس سے بھی اس کی بھی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے وہاں یہی کہا کہ اب تک نو بجے سے لے تک ظاہر حدیث بدری کلام کر رہے تھے اور قرآن میں ظاہر ہے بطر ہے تو آپ بطر حدیث تاکہ آپ صحیح معنی میں قرآن کی تفسیر کر سکیں کیونکہ وہاں جب قرآن میں ظاہر ہے اور بطر ہے اس کی تفسیر اور بات ہوتے ہیں אני אומר, מה זה? סיב זלה דיזוני, סיב זלה דיזוני דתי. הקוראן לבטא בי, תבטא יחדית ובטא בי. דק יפואן בשביל הבטא בי. אלא, אתה נעצב לא פה. אין עודום סבי חשן הפרמל. לבזי אלמה, אלמנוי אלמה. אלא, אוסיהם לא פה פרמל פרמל. हमको आगे बढ़ना है लहाते वाली बुजुर्ग ने कही पांच रफ्ता पर पांच रफ्ता नहीं आगे बढ़ो हदीस क्या कह रही है सब लोगों को रमजान शरीफ की बरकत से बातें अमाल बातें नेमतों से भी नवाज है उन्हें फिर रमजान वमजान में क्या फर्क रह जाएगा रमजान एक खास इल्म का जमाना है अमल का जमाना है खुशबू और खुशबू का जमाना है अल्लाह हम सब लोगों को बार बार फरमाए अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को इकट्ठा इसीलिए किया है कि हम कोई बातरी हिस्सा नहीं हाथ करें जहर सही चल रहा है सारे महीने जहरी पर बात होती है इस महीने कुछ बदलने की तरफ حقیقت حدیث کی طرف مدد کی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف پھر ایک بار جو کتاب لایا ہم پڑھا مختصر سے سناتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہے یہ حضرات زبردست عالم دین نہیں عالم شریعت عالم طریقہ سب کو یہ کہا جاتا نہیں تجربہ کیا میں نے آپ چلتے جاتے ہیں تھوڑا سا حساب کا سنا دوں آپ کو تاکہ जानना चाहिए माता देव जानना चाहिए कि हक सुबहान तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कल्ब को नूर दगा से मुंबसित कर दिया था आदि हमारा कल्ब असलम तो नूर रजा से मुंबसित फैला दिया था और उसको रूह इससे सलामत फरमाई थी तस्लीम बनना اور اس کے قلب کو نظر خلق سے محفوظ رکھا تھا بس آگ اسی بات ہے اس پر سرد اور سلامتی ہو گئی انہوں نے اپنے قلب کو اللہ کو دیا تو اللہ نے آگ کو سرد کر دیا بس یہ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا پھلا گیا تھا رضا کے نور سے ان کو روحی استسلام عطا فرمائی تھی تسلیم کرتا ماننا ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا بس آج اسی بات سے ان کو سرد و سلامتی ہو گئی کیونکہ انہوں نے ثبوت کیا ہم کہ ہم نے آپ کو پسند کر دیا انہوں نے اپنے کو ہمارے سامنے پیش کیا اب یہ ہر چیزوں کے پسے تو جانا ہے ہم نے بھی آگ جو جلانے والی تھی ان کو باغ و بہار بنا دیا اب بھی ہے اس کی ضرورت ہے اللہ کو سپردگی جتنی ہوگی وہ فوق ہے تو ہماری اللہ ہمیں باطنی اصلاح کے لیے اللہ ہی کو سپرد کرو ہر کی جگہ اپنے نفس پہ اتباع نہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ آت نفسی تقوی اللہ ہم تقوی بھی اختیار نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ فلاں تقوی ہم رہتے ہوگی ہم کیسے تقوی اختیار کریں جب تک کہ آپ ہی نے ہم کو تقوی دے یہ میرا پوپ آیت کو حدیث کو ملاتے تھے اللہ نے فرمایا کہ آپ تقوی سے تم کو سب کچھ ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ ہم تو تقوی بھی نہیں اختیار کر سکتے وہی تقوائی دیجیے گا تب ان کو ملا لیں گے لہٰذا کیا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ آتے نفس تقوا بزرگ کے ہاں انت خیر من دکا انت ولی ہوا مولا ہم کیا اختیار کر سکتے ہیں آپ ہی ہم کو تقوا دیں گے تو تقوا ملے گا آپ ہی ہمارا تذکیہ کرے گا تصویر یہی تو بات ہے بہت رمضان بہت پیار کرتے تھے اپنے نفس کو سبق کرو اللہ کے یہ اللہ ہم تقوا بھی اختیار نہیں کر سکتے آپ ہماری کے اندر اس دعا کو بہت اللہ ہم آتے نفس تقوا ہم رزق کے ہاں انت خیر و انت کا انت ولی ہم مولا اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی حق ہیں ہمارا نفس تو مخلوق ہے، آپ اس کے خالق ہیں، جیسے ہم پر حق ہے اس کی اصلاح کا، آپ کو اس سے زیادہ حق ہے کہ اس کی اصلاح کرو. اللہ آپ کے نفس تقوا وزق انت خیر من تک انت ولی ہوا ہمارا ہمارا دوست بزرگوں ان کے روح نے اس اسلام کا اظہار کیا ہے ابراہیم اسلام کی، ان کے قلب کو نظر حسن سے محبوب رکھا اور آج اسی بات سے ان پر سرد اور سلامتی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے سبق کیا اپنے کو، تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ میرا بندہ ہے اس کا آپ چھونا نہیں اس کو، یا نار کوئی برتن اور سلامت نہ لائے بنائے، یا نار کوئی برتن اور سلامت، یہ بات اگر کہتے تھے توحید پر کافی وہاں کہیں گے کہ ہم اشد الحب للہ ہیں، قرآن میں ہم لوگ کافی دعویٰ کر رہے ہیں ہم اشد الحب للہ ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی امتحان دیں گے، فرمائیں گے ان کو تم وحید بھائی اگر تم ہمارے محبوب ہو تو جنت میں کوئی بھی دکھا دو، کیونکہ عادت ہے غلی کرنے، چونکہ عادت ہے نافرمانی کی ان کو، تو وہاں بھی انتظار کر دیں گے جب ہی کودیں گے، مومن کو حکم ہوگا ان کو تم اہم پر اگر ہمارے طرح محبوب ہو تو جاننے میں کود کے دکھا دو، سارے مومن جاننے میں کود جائیں گے، ان کی عادت بگڑی ہوئی ان کی بنی ہوئی وہاں بھی اللہ یہ میرے بندے ہیں فرماتے ہیں، یہ اس کے بعد وہ نہیں کہتے ہیں کہ جس ابراہیم علیہ السلام جب دے یا نارکونی برتن اور سلام نے کہا اللہ تعالیٰ دولت کو حکم دے گئے کہ یہ ہمارے مومن موہم بھی نہیں، بس کوئی تصرف نہ کرنا ان کو، تو بھائی جہنم میں کوئی جائیں گے مومن مدنی کی روایت ہے جہنم میں کوئی جائیں وہاں بھی امتحان ہوگا، کافی پھر عادت ہے انکار کی، وہاں اطاعت کی عادت ہے تو وہاں بھی امتحان ہوگا، ان کو تو اگر تمہارے مہم ہو تو کل جاؤ پھر ندا ہوگی والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ نہیں بولیں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے اپنی نسبت سے احساس ہے، اللہ میں نے اصل کا حب پکا وہ حب میں یوں ہی بکا وہ حب امنی یا پر بیلا ہوتی، اللہ ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں، محبت بھی بڑھ جائے غلبہ جانتے ہی ہیں، محبت اللہ اللہ قسم ہے، اللہ کی محبت دو قسم پر ہے، فرض مندوب، ایک محبت فرض ہے ایک مندوب ہے، فرض محبت اتنی ہے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے، مندوب محبت وہ ہے کہ اللہ کے جو لوازم ہیں سفروات ہیں ان کو ادا کرے، فرض مندوب مومن کو کیونکہ اطاعت کا یہاں مادہ عادت ہے وہاں بھی اطاعت کو دہرا دیں گے، اور کفار وہاں بھی آ جائے یہاں جیسے انکار کی عادت وہاں بھی انکار کر دیں گے، لیکن اس کے بعد بڑے شان سے کہتے تھے کہ مومنین جاننے میں کوئی جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ندا ہو گئی ہے جہنم کن نار، ہمارے یہ بندے ہیں ہمارے یہ مخلص بندے ہیں ہماری محبت میں کوئی گئے اس کو جلانا نہیں، یا نار کوئی یا آواز ہو یا نو نار کوئی، جیسے ابراہیم کے ساتھ بند اسی طرح اللہ تعالیٰ کہا یا نار کوئی پڑتا ہوا سرامن اللہ ابراہیم نے اللہ اگر مومنین، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی حصہ عطا فرمائے، یہ علوم ہے بادری علوم ہے، اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کامل اس رمضان کی برکت سے عطا فرمائے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، مانو ایمان ہونا چاہیے، ایمان کو بڑھنا چاہیے، تسلیم بننا چاہیے، انقیاد بننا چاہیے، اس کا مشق جب یہی کرائی جا رہی ہے کہ جائے چیزوں سے روکا جا رہا ہے تو نہ جائے چیزوں کو کیسے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں یا تو جائے چیزوں سے بھی رکے ہوئے ہو کھاتے نہیں پیتے نہیں دن میں وہاں آ کر کے حرام پر خود پڑو گے، نہیں ہم نے سنا ہے افسوس کی بات ہے ये बहुत से आदमी ऐसे थे कुछ बहुत से नहीं कुछ इंतकाल में रहे हमारे मन बात और चार वाले की शराब खाने पड़ गए जो एक महीने तक हमें छोड़ा रखे इसके हम कसर निकालेंगे क्या क्या रोका रखता तुमने हमको तो उम्मीद थी कि तुम शराब खाने का करीब नहीं जाओगे फिर पता नहीं चला कहाँ गया साहब पता नहीं चलता कहाँ गए हमारे साथ रहते हैं सब जगह करते हैं तिलावत करते हैं तौफीक की भी दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह मैंने अस अनुकर तौफीक ने महाबे का मेरा आमान वसीत का तवा करो आदि वह सर अल्लाह ने भी अल्लाह हमारे इंसान ये तौफीक की हम दुआ करते हैं हम उसका इनाम चाहते हैं अल्लाह मैंने अस अनुकर तौफीक ये महाबे का मेरा आमान वसीत का तवा कुरने वह सर अल्लाह हमारे हजरत के वफात के बाद हकीम इफामुल्लाह साहब का नाम सुना होगा करीमुल्लाह के वाली थे बहुत खलीफा में गए थे बहुत रो गए थे किसी ने कहा इतना क्यों रो रहे हैं सभी के पीछे तो इंतकाल उनका हुआ है आप इतना क्यों रो रहे हैं कहा अब उनके बाद हमको कौन ये दुआ सिखाएगा अल्लाह मैंने असल का तौफीक ले महाबिक में नामान मस्जिद का तवक्कुल आने ये दुआ कौन सिखाएगा दुआ भी सिखा रहा है बहुत बड़ी बात देखो शौक होगा दुआ से हमारे हजरत को दुआ से बहुत शौक था दुआ करते रहते थे नजाने से दुआ करते थे दुआ करो सब एक कदर वालों कहते पढ़ रहा हमारी बात से बड़ा मन को पढ़ रहा सब दुआ आ जाएंगे तो दुआ बहुत बड़ी नियमत है जिसको दुआ की तफरी मिली उसको इजाजत भी मिली दुआ की तौफीक के बाद जिसको जिक्र की तौफीक मिली उसको मशकूर मिलेगा मशकूरू नहीं अशकुर मशकूरू नहीं बड़ा तकुर मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा राजे मजदूम है तुम याद करोगे खुदा को तो अल्लाह भी याद करेगा तुमको ऐसे मजमे में याद करेगा जो तुम्हारे मजमे से अच्छा है मशकूरू नहीं अशकुर मशकूरू नहीं बड़ा तकुर उफान नहमत न करो खाना है पीना है हमने वसात किया तुम्हारे रोजी में तो भी इबादत में कुछ कसरत करो वसात तो भी इधर कसरत वसात इन आमाद में है तो आमाद में भी कसरत होनी चाहिए हम लोग तो भाई माशाल्लाह यहाँ की रोजी बड़ी खुशी यही नमूना कुछ चले जाते हैं हमारे यहाँ भी जाते हैं वहाँ तस्वीर भी होता है रात में बार और यहाँ गुजराती है रात हमारे जो है रात में बात तिलावत करते रहते हैं वहाँ की बात करते हैं मुझे इलाहाबाद की बड़ी खुशी होती है कुछ थोड़ा सा नमूना वहाँ भी हम लोग को मिल जाता है आप लोग बैठे कोई तरावी बात कोई नहीं मिलता तरावी शायद पूरी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते अल्लाह ताला कदर की तौफीक दे इन औकात की बल्कि इन सआत की तार रजू रहा शफात है शफात की हवाएं चल रही है बता रजू रहा है बढ़ो इसको लो उस झुके में आ जाओगे कामयाब हो जाओगे अल्लाह ताला हम सब लोगों को उस वक्त अच्छी तहजुद की बात यह 24 घंटा चलती है पूरा महीना क्या वो तो बना रखे फिर रात नहीं पूरा महीना लम्हा लम्हा अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे अल्लाह ताला हम सब लोगों को रमजान के खुद बरकत से मुतमत्तर मुस्तफीद फरमाए बहुत बड़ी नेमत बहुत बड़ी दौलत है महीना पूरा पूरा मुबारक है लम्हा मुबारक है फरमाते बहुत सो रहो लायनी बातें न करो हमको मुकर्रर कर देते हैं देखो फरमा में लायनी बातें तो लोग कर रहे हैं और सियासी बातों से बहुत डरते थे हम रमजान है सो रहो लेकिन लायनी बातें न करो अपने मत को जाया न करो अल्लाह ताला हम सब लोगों को रमजान की कमर की तौफीक दे गर्मी में रोजा पड़ता था 10-11 बजे हुआ चले गए टहलते मैं टहलने तो नहीं जाता हूँ मैं कौन से ही पढ़ने जाता हूँ बताता हूँ कि मंदिर में खत्म नहीं होगी, उस पूरी करने के लिए लक्ष्य से मोटर तक नहीं, मोटर बहुत दूर था हम लोग से उस जमाने में, बहुत मुश्किल से। www.attableague.com The Reviver of Iman। उसी उन्होंने नेमतों को देखा भी नहीं, उससे पहले के लोगों ने और नहीं देखा, इन्होंने भी बस रखा है। आज ये मोटर है, एक मोटर के लिए कोई भेजता था वो भी टूटी फूटी ऐसी रहती थी। अल्लाह ताला ने लोगों को मुजाहिदात से गुजारा, तो वहाँ भी इंशाल्लाह अपने इनाम से लगा लेंगे। अरे उजर तो बेकदरी मुशक्कत बहुत मशहूर है, अरे उजर तो अल्लाह हम सब लोगों को ये जो किसी दर्जे में मुशक्कत है, अल्लाह इसकी मुशक्कत तो नाकिस है, लेकिन इंशाअल्लाह इसका अज्र कामी मिलेगा हमको। ये मेरा फिर सब उलूम है, मारिफ है, ये बुजुर्गों को मुंतशिर हुए। यह ताइस्कंदरी की किताब है, हज़रत हाइसा ने इसका तर्जुमा कराया, मक्का मुअज्जमा में तर्जुमा हुआ है। हमने पूरी महीने में तर्जुमे दिए इसी ऊपर थे, और फिर हमने कहा कि जो उर्दू में है इसका अरबी मिलना चाहिए। चुनाचा जो हमारे साथ थे डूबते रहे मक्के के कुतुबखाने में, ये किताब तस्वुर की तरह मशहूर मिलती नहीं थी, लेकिन दो बजे रात में मिल गई। अरबी भी हमारे पास है, अल्लाह ताला इस किताब के बरकत से हम सब लोगों को मुस्तफ़ीद होगा। किताबों में बरकत है, हमारे अंदर फरमाते थे कि देखो मुझे मजमून याद है, जबानी बयान के बहुत हफ्ला बहुत ज़बरदस्त है, मैं जबानी बयान कर सकता हूँ कहते थे हम, लेकिन मैं किताब ये लेता हूँ कि सादिक किताब के भी कुछ नूरानियत होती है, इनके अल्फाज में जो नूरानियत है हमारे कलाम में नहीं है। इसमें सुनाते थे बाकायदा आदमी हम जो कोई उमूमन जबानी बह के किताबें लेकर सुनाते थे लोगों सामने, ये भी एक खास तर्ज था। फरमाते थे हम तालिबों से ये तुम लोग समझते हो बात करना बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, किताब ले करके एक और सुना दी वक्त हो गया, बहुत हम लोग आसान करते, आसानी तो है किताब में बैठा हूँ उसी आसानी नतीजा है। कहते हमारी बात यह है वास करना बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं है, दवानी नहीं आ सको किताब में तो चुना दवा दोगे दारू कहते हो आसान, तो पढ़ाते थे ये सब चीज़ें नहीं दार से बतलाते रहते बयान करो जो कुछ, लेकिन बयान को जबानी पर मुनसिब न रखो, किताब को सामने रख के सुना दिया करो, खुद भी सुनाते थे जबानी बयान करते थे, लेकिन लाल जबाना आदमी भी आया कारी थे ईसा होते जबानी मुझे तो लाल बारा का लेकर सुनाते कारी थे ईसा मुझे तो लाल बारा का पढ़ाते थे, लेकिन लेके बैठते थे मुझे तो लाल बारा का उसी से उनको महसूस कर देते थे। हमारा मेरे को मालूम ही नहीं रहता और कारी थे ईसा मुझे तो लाल बारा का, लेकिन लेके बैठते हमने समझते कुछ कष्ट हो जाता है हमारा अल्लाह के दरबार वसी कसीर है बाबू वसीर, उसका दरवाजा वसी है, वहाँ गुंजाइश ही गुंजाइश है, लेकिन अल्लाह ताला के रहमत उनके अता उनका जूर कोई हद उसके नहीं, मांगने वालों की कमी है देने वालों में कोई भूख नहीं, महाराज अच्छा बस यहाँ से मोमिन को समझना चाहिए, असल में इशारा बस यहाँ मोमिन को समझना चाहिए जो मवाक़े इम्तिहान में अल्लाह की इताअत इख्तियार करता है, अल्लाह ताला हार को गुल और अमान बना देता है, कांटे को फूल बनाता है, जो अल्लाह के दर रुजू होता है इतना उमदा जुड़ा है, वह थानी तजमा कर रहे हैं वह आदमी क्या कुछ होगा। यहाँ से मोमिन को समझना चाहिए यही सुनाना है, ये आखिर यही है, बस मोमिन को समझना चाहिए कि जो मौके इम्तिहान में अल्लाह की इताअत इख्तियार करता है, अल्लाह ताला हार को कांटे को फूल और खौफ को अमन से बदल देता है, इसकी भी जरूरत हम लोग को है कि नहीं। अल्लाह ताला हार को माथानी तजमा कर रहे हैं उनके बारे तो और कुछ है, अल्लाह ताला हार को फूल खौफ को अमान कर देता है। जब शैतान तुझको मंजिली के इम्तिहान में फेंकना चाहे اوکانہ تیرے روبرو آ کر تیار کرے کہ تم کو چاہیے یہی جواب دینا کہ تم سے کچھ آنا چاہیے منجلی سے تم کو آگ میں پھینکے بنا سمجھ دے گا جب منجلی سے آگ میں پھینکنا چاہے کوئی آگے کہے ہر لی ضرورت ہر نقل ضرورت ہوں کیا تم کو کوئی ضرورت ہے کہا نہیں جس ضرورت ہمیں جانتا ہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر تیار کرے اور کائنات تیرے روبرو آبرو آ کر تیار کرے کہ تم کو کچھ حاجت ہے کائنات آگ میں پھینک جائے کہ اس وقت پوری کائنات آ کر ہر لگا حاجت ہوں تم کو کوئی حاجت ہے یہی جواب دینا کہ تم سے کچھ حاجت نہیں ہے خدا سے آ رہا ہے کچھ تم سے حاجت نہیں ہے ہاں اللہ سے ہے اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرو اگر لوگوں سے نہیں تو اللہ ہی سے سوال کرو اس کا جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے جان میں معلوم ہو اس کو میری مصیبت بزرگ عشق میں ٹوٹنی خوش ہوں اندر تماشا ہے تو نیند برسرے پر آ تم بھی چھت پر آ کے دیکھو کہ آپ کے معشوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بزرگ میں عشق اندر تماشا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ اس دنیا کو سچ اور سلامت چیز بدل دے گا اگر تم تفویض کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آپ کو سب کچھ سچ کر دے گا سب کے لیے وہاں بھی ہے یہاں آپ اس دنیا کو سچ اور سلامتی کر دے گا اور منت اور کرامت اس کو عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے خوشحالت کر دیے ہیں اور نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرو جب راستہ یہ ہے امت کے لیے تو وہی اختیار کرو گے تو تم کو نجات ملے گی تو اللہ کو بھروسہ ہم لوگ تھے ماجی ریوے میں بڑا عاشق رہی ایک ساتھ کے بڑے مشہور آنے میں ان سے کسی کہا حضرت فلاں جگہ یہ ہو گیا کہا کون نئی بات ہو گئی وہ تو 1300 سال سے پہلے سے آ رہا چل جاؤ اپنا کام کرو کرو میں نے نبی کہہ دیا ڈر گیا ہوگا کچھ بتا آپ سر یہ ہوا تھا حضرت معلوم ہے فلاں جگہ یہ ہو گیا کہ کون سی نئی بات ہو رہا ہے 1400 سال سے ہو رہا ہے جاؤ اللہ کی ضرورت ہوا جو اس وقت کا ہو سکا میرے سامنے کی بات ہم بھی ہم مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کو اشارہ کر دیے ہیں بس اہل ایمان کو ان کی راہ پر چلنا چاہیے انبیاء کا بھی راہ ہے ایسے موقع پر صبر سکون یہ جو انبیاء کو بتلایا گیا ہے کہا گیا انبیاء کا راستہ یہی ہے تو مومنین کو جو ان کے پیرو ہیں جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہی اختیار کرنا چاہیے اسی سے نجات ملے گا صدیق کہتے ہیں کہ اس امت کو پڑا اسی چیز سے ملے گی جو ان کو بڑوں کو ملی جس چیز سے ان کے سابقین کو ملی ہے قیامت تو وہی راستہ رہے گا بدلے گا نہیں اللہ کی طرف رجوع اسے ڈالا جاتا اسے دعا ان کو سپورٹ لگی اللہ ہم سب کو تو سپورٹ لگی فون بس تو ہماری اللہ آصف کی لیے بھی ضروری تھی انی ڈبے لے کو میرے مسلمین ایک عالم تھے جوان کے پاس جو لڑکوں سے ہمارے سارے کہا تھا اس کی صلاح نہیں ہو یہ دعا کیجیے فوراً بتایا اللہ آصری نے پھر ضروری یہ دعا کیجیے اللہ آصری نے پھر ضروری جوان کے پاس شاہ صاحب شادی بھی تھے اللہ آصری نے پھر ضروری تھی انی ڈبے لے کو میرے مسلمین اللہ مجھے ضروری ہے کہ ہم کیا اصلاح کر سکتے ہیں ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتے بغیر آپ کی مدد کے ہم ضروریت کی کہا سکتے اس کو بھی سپورٹ کرتے راجا ست ہنر دارا توکل پائے جائے راجا سکڑوں ہنر رکھتا ہے تب بھی اس کو توکل ہی کرنا چاہیے راجا ست ہنر دارا توکل پائے جائے اس راستے میں توکل بھی ہے ہزار مجاہد آتے ہوں ہزار نیا آتے ہوں نہ دینا چاہے کچھ نہیں ملے گا اللہ کا کرم ہو جائے تو سب کچھ مل سکتا ہے سب کچھ مل سکتا ہے جو پہلے Nungu Mila Abimi Jota. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne anbiya wa mursaleen ke zariye se hidayat chahiye se kushala kar diya hai. Quran hidayat karata hai, hadith hai, jo bada ramhari hai, is raaste ko bata diya. Sainkdon hazaron raaste hain, jis raaste ko sirf se padhoge pahunchaoge to Allah ka raasta. Koi kisi se koi tilawat ke zariye se jayega, کوئی روزے کے ذریعے جائے گا, کوئی نماز کے ذریعے سے, کوئی سرد آگ کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائے گا. ایک آگ کیا خدا تک پہنچا پائی کرتے ہیں. ہر دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی تھی, کوئی تلاوت لیے کھڑا ہے, کوئی تنظیم لیے کھڑا ہے, کوئی کیوں. یہ بندے آج ہی لوگ کہ گیا, سب لوگ دروازے پہ لگے, مجھ کو اللہ نے بلا لیا. آج ہی آج لوگ فخر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے, آج ہی فخر ہے. یہ تو بہت آسان ہے, یہ بہت مشکل بھی ہے. ابھی آج ہی سمجھنا آسان نہیں ہے. کہا دینا بہت ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. یہ دل میں سمجھنا کہ ہم کچھ نہیں ہے بہت مشکل ہے. اور جو کردار میں زندگی بھر امیر آ جاتا ہے, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہم تقریب کا بنا سوتا ہمارے مشاعر کی ہے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شوہر میرا اڑا دیا کسی نے. تازی انداز جاتا ہوں, نغمہ سرمدی سنا کر میں, نغمہ قرآن پکڑ, نغمہ سرمدی سنا کر میں, مست و بے خود بنا دیا کسی نے. حاجی صاحب کو بنا دیا ماں صاحب الرحمان کو مست آتا تھا. حضرت حاجی صاحب تراوی میں تھے, حافظ صاحب نے کم پڑھا, لوگوں نے کہا بہت حاجہ کی طبیعت خراب ہے, کم پڑھا کم پڑھا. پر میں نے کہا حافظ صاحب کہ آپ کی طبیعت خراب ہے کیا, کم کم پڑھا. کہا حضرت ہم سے لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے, اس وجہ سے کم پڑھا. کہا میں جب قرآن سنتا ہوں تو کوئی بیماری نہیں رہتی مجھ کو, تم جتنا پڑھتے ہو پڑھا آگے نازل سا. ہمارے حضرت ماں شاہ پر ماتا نشر یہی حال تھا, پڑھا قرآن ہی قرآن. کہا میں جاؤں گا آئیں گے پورے کہ ہر تمہارے کام, مجھ کو تمہاری کوئی آدت نہیں, قرآن کافی ہمارے لیے, مجھ کو قرآن کی تلاوت کا موقع نہ کرو. یہ ہمارے بزرگوں کا یہ حال ہے. ہم خالی ضرور ہیں لیکن مانتے ضرور ہیں, چیزوں کا اعتقاد ہے, اتنا تو رکھا جائے اعتقاد. میں تو نو ایشا مٹا بیٹھا میرا بلا دیا کسی نے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرآن سے تعلق اس سے بڑھ کے کوئی شفیع نہیں ہے. اس سے بڑھ کے تمام شفیع عاجز ہو جائیں گے شفاعت سے, تو قرآن اٹھے گا کہ میں سب سے بڑا حافظ ہوں, قرآن شفاعت کرے گا. قرآن سے تعلق نسبت ماشاء اللہ یہاں بہت تعلق ہے. نسبت ہم لوگوں کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قرآن سے صحیح تعلق. ہمارے حضرت ایک خطرہ ہی کہتے تھے کہ مشہور منیر شاہ دیکھتے تھے, زیادہ کہتے تھے, لیکن ہم لوگ ایک تو کرتے ہی تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق, نماز سے تعلق, درو شریف سے تعلق, ذکر اللہ سے تعلق, جتنا زیادہ ہوگا اسی پر میں سلامتی رہے گی. اور رمضان ہی میں نہیں, رمضان کے بعد بھی اس کا سلسلہ رہنا چاہیے. خیر العمل ماں دی والے ہیں, اگر پانچ بارہ پڑھتے ہو ایک ہی بارہ پڑھو, لیکن پڑھو ضرور. خیر العمل ماں دی والے بہترین عمل ہے جن کو مدعمت کیا جائے. مدعمت اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ بہتر رکھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اللہ کو یہ پسند ہے. خیر العمل ہے مادی مل ہے, بہترین عمل ہے جس کو مدعمت کیا جائے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے یہ تلاوت جو ہو رہے ہیں کر رہے ہیں سبھی کر رہے ہیں, کچھ کچھ حصہ اپنے لیے رکھیں, وقت اتنا فارغ کریں صرف تلاوت نکال دیا کرے. تلاوت سب سے زیادہ قرب تلاوت ہی سے ہوتا ہے. حضرت امام احمد نے پوچھا یا رب العالمین بما اتقرب الیک آدم سب سے زیادہ اس چیز سے تقربہ دیتا ہے فرمایا بے تلاوت کلامی میرے کلام کی تلاوت سے فرمایا بے فامین آؤ بلا فامین کہا بے فامین آؤ بلا فامین سمجھے تو یہ جیسے بھی اطلاع نہ پہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھے تقریب دشواری نہیں طریق اللہ نے اپنے راستے کو آسان فرمایا دین آسان ہے اگر ہم نے مشکل بنا رہے مصیبت جتنا ہم اپنے بس میں اتنا کرو لیکن مداومت کرو مداومت بہت بڑی چیز ہے خیر العمل ہے مادی مال ہے مگر ایک بات ہم لوگ کہیں تھے کبھی دیکھ لیا ہے ہم سے کہا ہے اشراق ہوا تھا تم بیٹھا کرو بس اب بھی الحمد للہ بیٹھا ہوں کبھی دس بیس سال یہ تو پھر وہاں تو ٹھیک ہی جا رہے تھے بمبئی میں تو میں بھی چلا گیا اشراق بیٹھا تھا ان کو دیکھنے سب لوگ جاتے تھے نا مجھے جو آتے تھے سب لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ہرگ ہوتی ہے ڈالی ہم کو سڑک پر کہا تم سے کہا تھا نا کہ شاید بیٹھا تھا تم کیسے آئے پر اللہ تعالیٰ خون دل پینے کو رخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جنت نے دیوانے کو کچھ کیا جاتا ہے اللہ ہم کو بھی کرنے کی توفیق دے اور آپ نے تو ماشاء اللہ کرتا ہی اس کو مداحمت کی ضرورت ہے ہم لوگ کیا ہے خیر ہمارے باندھی میں نے پکار کو سن لیا مچھلی کے پیٹ سے اسے ندا کی سن ہم نے سن لیا ہم نے اس کو نجات دیا ہم اسی طرح نجات دیتے رہے گے صرف یہی ایک چیز ہے جنہیں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم کرتے رہیں گے ہمارے ادا فرما دیتے وہی اپیل میں اس کو بہت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کبھی میں نے سنا تھا ایک آسان پہلے سے بس یہی بتا رہا اب کوئی عالم آتا تھا سید الاستغفار پڑھا دیجیے چاہے وہ بھائی صاحب ہو تو کوئی سید الاستغفار پڑھا دیجیے اس کی بڑی فضیلت ہے جے میں چاہتے تھے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا علی عہدک وعہدک ما استطعت بہت اچھی دعا میں سب کو یاد ہوں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان وظائف کی پابندی استغفار کی کثرت تو مالمن وجد فی صحیفتی استغفار کثیرت مبارکباد ہو شخص کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت پائے تو مبارک اللہ تعالیٰ فرض سجدہ بنا لے ہو یعنی جو اہل ایمان قدم قدم یونس کے جلتے ہیں اور اس کے انوار کے مشتاق ہیں اللہ سے زدت ہے سے آج سرمانتے ہیں مسرت ہے کسائی کے لباس پہنتے ہیں ہم ان کو اس طرح میں لے جا دیتے رہیں گے تو یہ قید ہے اب کوئی مصیبت آتی ہے ایک لاکھ آ کے قریب کچھ نہیں جانتے چیزیں نہیں آئیں گی بڑھیا ہو گیا اسے تھوڑا ملے گا یہ ہے بس سجنا بس سجنا یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں ان کے انوار کے مشتاق ہر یہی پڑھنا ہمارے وظیفہ ہوتا ہے ایک لاکھ کا بس سزا سے پڑھ کر پھر کیا ہوگا یہ ہے یعنی جو اہل ایمان قدم قدم یونس کے چلتے ہیں ان کے انوار کے مشتاق ہیں وہ اللہ سے جدت احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسکرت ہار کا لباس پہنتے ہیں ہم ان کو اسے لے جا دیتے ہیں اس طرح ہم نے بچے یہ پڑھو اندر سے جائیں گے اس طرح پڑھو یونس علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ پڑھا اپنے کو ظالم سمجھا انہوں نے اپنے کو گنہگار سمجھا خطا واس سمجھا تم ایک طرح سمجھتے ہم کامل نہیں ہے تو یہ بھی پڑھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ایک لاکھ مرتا ہے دو لاکھ پڑھو مٹو پڑھو یہ بھی وظیفہ چلتا ہے کیا ہے تو جانتے بھی کیا ہے اس کے اندر تو اس میں اپنے کو گنہگار سے سمجھو اس کو بہت زبردست اس کا اس چیز کا کہاں پہ ہمارا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی مصر میں بہت لسو تھے ان میں جنون مصری بھی تھے اس میں جنون مصری بھی تھے وہ بھی لیکن آسمان میں ایک قطرہ پانی نہیں ٹپکایا दोनों विषय ने कहा, मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार हूं। दोनों विषय बादशाह कहता था कि बोलिया का जिक्र हो और जुनून मछली का जिक्र न हो तो वो मैं क्या सुनी कोई उसका नजर नहीं, इतना मानता था। लेकिन वो क्या करता जब जमे रोएगा ऐसा कुछ नहीं बारिश हुई। जुनून मछली ने कहा कि गुनहगारों पर ना बारिश प्रवाद किया तौबा किया ये बारिश नहीं हुई। कहा मैं अब जाता हूं, अब मैं इस माफी ले रहूंगा, मेरी नूर से कोई ऐसी बारिश नहीं हुई। दोनों में से जिसके बारे में बादशाह कहता है क्या का जिक्र हो उनका जिक्र न हो तो मैं इसको सुनी है, ये अपने को निकल गए बारिश हो गई। उनके निकलते ही मजीद से मछली बारिश हो गई। चाहे थानवी जी ने पूछा क्या क्या सबसे बड़े गुनहगार वही थे क्या, निकलते ही बारिश हो गई। चौधर ने कहा मुझे जवाब दे दिया, आगे वक्ता हुआ था मैं जवाब देता हूँ। जवाब ये है हजरत जुनून मिश्री ने एतराफ जब किया गुनाहों का एतराफ, इसकी बरकत से बारिश हुई। सब लोग अपनी ताकत को लेकर गए थे, वो एतराफ गुनाह को लेकर गए थे, एतराफ अनिल मोहतरफ बेदमी मैं एतराफ करने वाले अपने गुनाह का, ये चीज अल्लाह को बात है, तुम्हारी ताकत की परवाह नहीं, एतराफ का भी कदर है कि तुम अपने को नाकि समझो अनिल मोहतरफ बेदमी। अल्लाह मैंने अपने गुनाहों का एतराफ, ये अल्लाह को पसंद नहीं कि बारिश होगी, ताकत सब जारी ये चीज की कमी थी अनिल मोहतरफ बेदमी। माथारी ने पूछा कुछ जवाब दिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला अनिल मोहतरफ दोनों ने एतराफ जम किया और एतराफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनन में अहम सुन्नत है, क्योंकि सुन्नत की इत्तबा किया एतराफ जम में बारिश नहीं होगी। अनिल मोहतरफ बेदमी اسالك مسرعه المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الزمين ادعوك ما اعرف دعاء كرتان جس زلوم من هنال دعاء كرتان گر گر آتا اسی میں کرتا ہوں یہ اعتراف زم کی وجہ سے بارش ہوئی جنون مسیح کی برائی وجہ نہیں یہ جنون نے اعتراف زم گناہ کا اعتراف کیا گناہ کی وجہ نہیں بلکہ اعتراف زم کی وجہ سے بارش ہوئی یہ ہے اپنی کی بات اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کوئی سمجھنے کی ضرورت جتنا اپنے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تک نہیں کا بنا سکتا میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شعرا میرا اور آدھی آگے چلے ہمارا یہ ہے کہتے ہیں یعنی اہل ایمان قدم بقدم یونس السلام کے چلتے ہیں ان کے انوار کے مشتاق ہیں، صرف کہتے ہی نہیں جو انوار سے ان کے قلوب میں اس سے مشتاق ہے، وہ اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں، ان مسکروں کے انکسار کا لباس مانگتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیتے رہتے ہیں، اس طرح پڑھنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تم اپنے کو بہت بڑے زاہدین میں سے رہے ہو مقربین میں سے نہیں، تم اپنے کو گراؤ اللہ کے سامنے جھکاؤ، اپنی نیسی کو اختیار کرو، اپنی انانیت کو غرور کو ختم کرو، اللہ کی طرف رحمت ہوگی۔ بہرحال یہ گویا کہ آخر میں یہ سیکھ کے میرے دل اس کو لے کر کتاب ہوں، یہ وہ الفاظ جو انہوں نے کچھ لکھے ہیں میں نہیں کر سکتا تھا، ان کے الفاظ سے برکت حاصل کرنے کے لیے نورانی حاصل کرنے کے لیے میں نے سنایا بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی طریق کو سمجھنے اور طریق پر چلنے کی توفیق دے، اللہ اپنے تک قرب و قبول سے ہم کو نواز دے، اللہ ہم سب کو قبول نہ اللہ، اسی لیے اللہ کے قرب و قبول کو ڈھونڈو لجازت میں عاجزی میں، العاجز فخری ان سے دست فرماتے ہیں عاجزی میں یہ فخر ہے، سب لوگ اپنی عبادات کے لیے دروازوں پر ہیں، یہ بندے حقیر عاجزی کو لے گیا وہ دربار میں پہنچ گیا سب دروازے پر رہ گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی معرفت اسے چلنے کی ہمت ناقد عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ ہمارا آنا ظاہر ہے کہ آپ نے دینی کی نسبت سے بتایا اللہ مجھے صحیح معنوں میں صحیح دین حقیقی دین سے مشرف مجھے بھی فرمائے، ہماری اولاد کو جو حضرات بھی آئے ہیں تشریف لائے ہیں سب کو صحیح معنوں میں تدین اور تقوا کی زندگی رسی فرمائے، اور پھر زندگی رہی lebih tanya kisah ikan-ikan. Tapi itu, darahnya wah, umur berani ya, kisah ikan-ikan kisah pada Islam. Datang ini wah, abonnya ikan sejak kisah, ya itu usah ikan-ikan kisah. Mereka, abis syahadah semua tahu kira, kisah nabi yang abis ayah. Saya kira bahut dur saya, yang kira doa saya. Wah, itu kan, itu tidak abis ayah. Yang kira lebih kusir, itu jatuh, jatuh, jatuh, jatuh. तो मैं खुशी खुशी आता हूँ, मैं बाजू के आता हूँ, बच्चे भी हैं, रोते भी हैं, दुआ के लिए आ रहा मेरा मुबारक हो, मुझे भी सबराते लाइया हो, जन्नत में दाखिल कर लिया हो, दुआ भी करिए, अल्लाह ताला आप लेते, अल्लाह मुसल्लिया सेर नबीलों में वाला आदि ही वसाबी اللہ تعالیٰ قرآن پاک رمضان شریف کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے اپنے کرم سے اپنی محبت سے اپنی نسبت سے ہم سب لوگوں کو رواج دے جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے خواجہ معصوم کہتے ہیں جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تعجب کیسے ہو جائے گا یہ والا پاؤں بنے قلوب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اپنے رسول کی محبت سے دین کی محبت سے سرشار فرمائے اور جنت میں صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے انبیاء کے ساتھ محشور فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم